Czy państwo pamiętają, że tytułowa piosenka z albumu Marka Knopflera The Rug Picker's Dream to kolęda, jakże piękna zresztą, tak jak cała płyta, od okładki poczynając, a pamiętają państwo okładkę? No to proszę sobie przypomnieć, bo warto. W tym roku minęło ćwierć wieku od wydania pierwszej solowej płyty Marka Knopflera i z tej okazji ukazał się elegancki zestaw zawierający 5 solowych płyt tego artysty z lat 1996-2007 oraz dodatkowy krążek z unikatowymi nagraniami wydanymi w tym okresie na niskonakładowych singlach. Pięć pierwszych solowych płyt Marka Knopflera w nowym remasterze i 6. płyta z 9 rarytasami, czyli nagraniami singlowymi. To zawartość tego boksu w wersji kompaktowej, tak jak moja. Jest jeszcze także wersja winylowa, 2 albumy Marka Knopflera, pierwszy raz dostępne na winylu. Nie zdziwi państwa zatem informacja, że to mój ulubiony boks płytowy kończącego się roku. Well, he's a big star now, but I've been a fan of his for years. The way he sings and plays guitar still bring me to tears. I wouldn't want to be a big deal, wouldn't want to be a celebrity. Spend my life building ships of steel. That's all there ever was for me. Take a hammer to the sea valves, punch out my name, and to sail the seas free as the bee. That's my claim to fame.

on the way to the club, I hear her say, she danced the night away. Everybody needs some feeling love. I follow my baby up the hotel stairs. Yellow light hits the back of her legs. I ain't gonna buy whatever it is they're selling no more. I'll wake up later and it's half past five. My baby, she stretches, opens her eyes. I ain't gonna lie, but I could get to like you, babe. Everybody knows ain't felt this good since the Stone Age. My undying love was just a phrase. I heard her say, as we dance the night away, everybody needs some fleeting love. When my undying love was just a phrase, and she opened her eyes, I heard her cry, said, darling, don't you sigh, 'cause everybody needs some fleeting love. Jesienią tego roku w zapowiedziach płytowych pojawił się ciekawy tytuł Nick Cave and the Bad Seeds – B-Sides and Rarities. Ale nawet w największym sklepie internetowym były na ten temat sprzeczne informacje, które naraziły mnie na zbędne wydatki. Internet oczywiście, jak powiedziałem, powiela tę samą notkę bezkrytycznie i dopiero po pewnym czasie udało mi się uporządkować wiadomości. Otóż w 2005 roku wydano pierwszą część stron B singli i innych rarytasów, a w tym roku część drugą, zupełnie inną płytę, a jednocześnie na rynku pojawił się taki zestaw połączony. Ta płyta z 2005 roku z tą płytą z tego roku. Box to był w tym zestawie połączonym, zawierający 83 nagrania na 7 winylowych longplayach. No, spore wydatki, ale dzieło warte jest każdych pieniędzy. I stepped in to an avalanche, it covered up my soul. When I am not this hunchback that you see, I sleep beneath the golden hill. You wish to conquer pain, you must learn. Learn to serve me well. You strike my side by accident as you go down for your gold. The cripple here that you clothe and feed is neither starved nor cold. He does not ask for your company, not at the center of the world. When I am on a pedestal, you did not raise me there. Your laws do not compel me now to kneel grotesque and bare. I'm myself, I'm the pedestal for this ugly hum at which you stare. You who wish to conquer pain, you must learn what makes me kind. The crumbs of love that you offer me, they're the crumbs I've left behind. Your pain is no credential here, it's just the shadow, shadow of my wound. Have begun to long for you, I who have no greed. I have begun to ask for you, I who have no need. You say you're gone away from me, but I can feel you when not dress in those rags for me. I know you are not poor, and don't love me quite so fiercely now when you know that you are not sure. It is your turn, my beloved one. It is your flesh that I wish. Nick Cave w swojej wersji znanej Państwu pieśni. Nick Cave to przypadek podobny do Dylana, odrzuty, b-side, rarytasy na poziomie, o jakim inni artyści mogliby tylko pomarzyć. Zapewne znają Państwo opowieści, że Nick Cave swoją twórczość traktuje jak pracę do wykonania. Wyjściowo ubrany chodzi systematycznie do biura, gdzie pisze kolejne utwory. I ta twórcza pilność daje znakomite wyniki. Mamy oto pod koniec roku kolejną płytę tego świetnego artysty w duecie z kolegą. Thank you. To Nick Cave w duecie z Warrenem Ellisem, a zatem, jak się Państwo spodziewają, mamy do czynienia z płytą filmową. To muzyka do przyrodniczego filmu La Panthère de Neige, francuska produkcja, Śnieżna Pantera. Filmowanie tych zwierząt jest wyczynem samym w sobie, bo to się czyni w wysokim Tybecie z olbrzymimi trudnościami, bo pantery śnieżne są praktycznie niewidzialne dla ludzi, niewidoczne dla ludzi, no ale się udało, no i muzyka do takiej produkcji musi być też na niebotycznym poziomie. ears and rocks have eyes. Nature loves to hide. The world is a bush full of fiery eyes. Nature loves to hide. I've traveled a lot, I was observed. I was observed and unaware. I've traveled a lot unaware. I was observed, I was observed. We are not alone. Good news for we are not alone. Good news we are not alone. Good news we are not alone. Good news we don't see there. We don't see them. Good news. We don't see them. Good news. We don't see them. Good news. We are not alone. Good news. Nick Cave i Warren Ellis z muzyką do przyrodniczego filmu La Panthère de Neige, Śnieżna Pantera. Słucham od tygodnia tej płyty i mam wrażenie, że to jedno z najlepszych ich wspólnych dzieł w tej dotychczasowej filmowej współpracy. Program trzeci, Dym na wodzie. Zostało 17 minut do 20 i 4 piosenki. Wszystkie ważne. Roch, wokalista śpiewający własne utwory, stworzył swoje ostatnie piosenki w szczególnych okolicznościach, w szpitalu. Ale to nie pandemia, tylko dializy. Taki zabieg wymaga czasu i odbywa się najczęściej w większym pomieszczeniu z grupą ludzi w podobnej sytuacji, co sprzyja rozmowom o życiu. I zaskakujące, że jedna z takich piosenek powstałych w tak szczególnych warunkach nosi tytuł Raj. Patrz, ile już minęło lat. Tak. A wszyscy są tacy sami. Mam całkiem nowych wad. Tak, bo wszyscy są tacy sami. Mam tu z tobą raj, gdzie razem krzyczymy, radzimy, kochamy. Najprawdziwszy raj, gdzie razem latamy, czekamy, spadamy. Czas nie odpuści nikomu z nas. Tak, bo wszyscy są tacy sami. Wiem, nawet gdybym tak bardzo chciał, bez szans, bo wszyscy są tacy sami. Mam tu z tobą raj, gdzie razem krzyczymy, radzimy, kochamy. Najprawdziwszy raj, gdzie razem latamy, czekamy, spadamy. Mam tu z tobą raj, gdzie razem krzyczymy, radzimy. Latamy, czekamy, spadamy. We własnej piosence Raj. W tej otaczającej nas niewesołej często rzeczywistości mam dla Państwa bezdyskusyjnie optymistyczną wiadomość. Dzień jest coraz dłuższy, a słońce coraz wyżej. zapachu. To Joanna Forbrot we własnej piosence Wracasz wiosno. Ten fakt, że słońce coraz wyżej od kilku dni, też mnie bardzo cieszy. Mam jeszcze dla Państwa prezent od zespołu Obrazki. To piosenka Mój grudzień w akustycznej wersji, nagrana zaledwie kilka dni temu w domowej bibliotece. Znowu mój grudzień, chłodny wiatr przegania sny. Znowu żegnam grudzień, plączę dzień i noc. Znowu nasz grudzień pisze niewidzialny list. Znowu żegnam grudzień, zamyka kolejne drzwi. Powiedz, czy ten śnieg na twarzy twej, powiedz, czy zostanie nam choć jeden dzień. Powiedz, czy obejmie, zbudzi mnie, czy odejdzie. Powiedz, czy ten śnieg na twarzy twej, powiedz, czy zostanie nam choć jeden dzień. Powiedz, czy obejmie, zbudzi mnie, czy odejdzie. Jak ten śnieg, znowu żegnam grudzień. Wtapia chłodny dotyk. Znowu nie nasz grudzień. Powiedz, czy ten śnieg na twarzy twej, powiedz, czy zostanie nam choć jeden dzień. Powiedz, czy obejmie, zbudzi mnie i uniesie. Powiedz, czy ten śnieg na twarzy twej, powiedz, czy zostanie nam choć jeden dzień. Powiedz, czy obejmie, zbudzi mnie, czy odejdzie. Powiedz, czy ten śnieg na twarzy twej, powiedz, czy zostanie nam choć jeden dzień. Powiedz, czy obejmie, zbudzi mnie. Czy odejdzie. Powiedz, czy ten śnieg na twarzy twej, czy odejdzie. Jak ten śnieg. Życzymy wam wesołych świąt. To mój grudzień, nagrany w nieco zmienionej wersji w domowej bibliotece. Do życzeń, które padły na końcu, przyłącza się realizator dźwięku, pani Katarzyna First-Wojtkowska. No i przyłącza się autor przed mikrofonem, Leszek Adamczyk. Po 20 antenę przejmie Michał Kirmuć, a po 2 godzinach przez kolejne godziny do północy swoimi wyborami będzie państwa czarować Ola Kaczkowska. Dym na wodzie. Wesołych świąt. Dziękujemy. See the Christmas lights beneath the evening sky. Hear the Christmas songs for the millionth time. Feel the whiskey burn and the smoke in your eyes, and a hole in your heart this Christmas time. I hope you find what you're searching for, a welcome hearth and an open door. For maybe sometimes less is more. Happy Christmas, my dear. See the winter sun upon the morning frost. See the battles won and the wars you've lost. See the price you paid and feel the cost of a hole in your heart. Christmas. I hope you find the right road to take. Seldom dwell upon honest mistakes. I hope you're happy with the choices you make. Happy Christmas, my dear. For all the wise men in the world couldn't know where the shepherds on the hillside should go. But the brightest star in the sky will always show your way back home. I hope you're well, I hope you're fine. Hope your ships come in and your stars align. I hope the best for you all of the time. Happy Christmas, my dear. Happy Christmas, my dear. Happy Christmas, my dear.